دا د کور کسر ته بحث راځي دا نه ان ولو و اما ذهب په پیغه شه دي ان تفصیل راوند دا نه ده کنه دایوی چې والم ان ان لا تستعمل الا في الامور المشكوكه ها چې پوښه چې په تفصیل سره دا ان چې دا کلمه ده ان دا نشي استعمال دلا مگر خو استعمال دلا شي په امور په شې مشکوک شي په شې کاه مشکوک شي ها نن ځکه ان چې استعمال دیږي په داسې شې شې باندې شي چې هغه په شې شاتو کې دی ها چې شې به کا نه به شي چې نن ځکه یقیني نه ویږي لدایي چې دا چې په دغه مثال دی ثابت فلا يقال په دې تفریق و دی ها فلا يقال دانش ویل چې آتیتا ان طلعت الشمس سوچ دې کوي آتیتا چې څه به توتا ارسم اتا یو اتی یو اتی تاتی تاتی حمزه باندې په قاعده دې عام نه تر پله باندې بدل شي چې څه کنه زه به توتا ارسم کلا دې سر ان طلعت الشمس ها کچره او خشي اور مستا کچې چې څه کنه ځکه نه شي ویل ویلے ازدکہ چھے دا حرمت اگر او خطا لہا دا مشکوک نا دیسر کے دی دا خیتینی چھے حرمت اگر اکیلی مثال کا ابھی سبوت اصلا جسنی ارو خیر جی دا کانا ازا چی کم بدے کانا دا خوم عمر مشکوک آشا استعمالی جی او دا حرمت اگر او خطا لہا خوصا جسنی یا بینی دیسنی چھے مثال کا تیش پیس آلیتا گیا ہے چھے سبی تو تا درس کلا ان طالعات شمسا فجرس گر ہو سکت هغه نه دا چې موږ ومنځ ته غواړو دا خو یقیني دي چې موږ دا کومره مشکو کاشه چې شاته پښتې ان بل یو قالو بلکې دا څه ویل شي په دې کې څه چې آتی کا ها ایزا طلعت الشمس ها ایزا په ایزا دغه چې راته دو دا د عمر یقیني ده پر استعمال شي ها چا څه چې مستقبل شي یقیني وي ایده پر استعمال نه دا نه دا آتی کا څه ته تر څه کلا ان ایزا طلعت الشمس اواز څه خوند وکړه ملاقات ملاقات نبی ورسی خامقا ایچا ملاقات تبتا جا دینین نکدا دانت این دا ایزا اتمالی جی کمبر یکین یاوشی چا متقدر شی اتینی بی پیرے کانا ایدیو ایجن دا اخوال دی قیامت سی دیتا نا پا قرآن سے این دا چیتن دی چول پی ایزا سر اتمالا بی ایزا زول زلت الارضو زلزالا نیتا زکر چی دا زول زلت قیامت یکینی رو کانا دا بیرسی شکن دی پیرے کانا اذا زلزل الارض زلزال احضر انا اذا الشمس قولت و اذا النجوم قدرت انده ها ذي قیامات کی نظر کنا چه قیامات کی کی نظر کنا اور مسا کر دی نور اثر شش کی تو دے کنا ہا ودا سے داخل کی نظر کنا وغیرہ وغیرہ دے کنا و اذا البحر و اذا البحر ها سجرت سجرت کنا ها و اذا سمندر نہ سایتی کنا ها اہیل یہ وہ دا ټول چې کوم ده کنه یا کینی هغه ونه نه دا ټول چې کوم ده زړه سره استعمال شي ښه دا بل خبره کو اس ان خبره ورته چې تلو تا نه په خاطر مشو تشوا ای سبب لو دایت ولو تدل على نفي الجمله الثانيه ته ده سبب نفي الجمله الاولى ها ویش دا لو چې دا دلالت کو پنفي دې جملې دویمه پنفي دې ښه چې دا دویمه جمله چې دوه دنه پیښې وي دو او په سبب دې نه پیښې جملې اواله سره ها سره سره چې دا ځکه چې دا والا جمله څه دو دنه پیښې وي هم مضمون نه پیدا ای دی وځنه چې دا بلې مضمونه دغه مې ښه مضمونه نه پیښې دي قول دې تعالی لقد ذا قول دې بری تعالی چې لو کان فیهما الہات الا الله لفسدتا وای لو کان فیهما وعلیکم السلام ای لو کان فیهما الہات الا الله دای واجب ملا شو سر کې شو ها زکه چې دا کانا تیر لا کانا خپل لا کسان د فی خط جرد هاغه مې اهي ما زمیر ها لو کانا فی ہما دا فی خرف جر شو دا ہما زمیر دا مجرور دا کمولا مذکر جیتا چپا دا کمولا مذکر جیتا دا مجرور شو خدا رہتا نا جا سرا دے مجرورن خدا رہتا نا دا سرے شو خبر مقدم شو و دا آل حتم دا جمع دے الہ دو دا مستثمین ہو دو خدا رہتا نا نا اے مستثمین ہو دو الہ خرف خبر مقدم لو سا بتا خبر خبر یا تو وہ تھا نا بلد سال گھر کا وہ تھا نا ہاں سر کے ہو چلو زور تھا نہیں لکھن تو خسر کے لو زور تھا نہیں کتوں میں ملاقات کرو غلا تو ملاقات کرو وہ بھی تو یہ تو اکرام کھڑا ہوا ہے نے وہ تو اکرام نے لو کرو ویلے سکتا چھتا میں ملاقات نظر ہو رہا ہے تیسرا تھا نا ہے دوی چې وایزا وا قال قسم فی اول الکلام و اوا کی چې واقعیا شي قسم په اول د کلام شي څه کړه تر دې د کلام شي و تقدم علی شرط و مشو د قسم په شرط مونږ نن غاتل ا ادوات شرط وا ته شرط دی ته مونږ د هغه قسم مشو چې نه دی نه به واجب واجب د ان یکون الفعل الذی تطول علی حرف شرط چې واجب چې ویل فعل هغه چې داخلي په مدخر شرط هغه د شرط نه وته واجب ادا اگر صحیح ماضی چلا مزیوی سر کے مزیوی دا واجب ادا لفظن لفظن بھی مزیوی سر کے یا صحیح چاہو مانن یا بے مانن مزیوی اے لفظن مزیوی مثال دے کبھی چھے لفظن مزیوی نکا سکو واللہ ان اتیدنی لکرم تکا سوچ دے رکھئی دا واللہ ان اتیدنی گورا کہ دا کخم آب لیتا ان اتیدنی لکرم تکا چکم دے سے کھانا ہاں داغا چکن دے شرط جگہ دی کھانا ہاں ان اتائیتا نہیں لا اکرم تو کچھ نہیں اے سر ہاں داغا قسام پر مخشش ہو اللہ دا کھانا قسام سے شو پر مخشش ہو کرے کھانا اے سے قسام پر مخشش سوچ دے کھی داغا ورس لیا لا اکرم تو کھانا دا دا این شرط یا وی کہ دا مولا پر جزا وی دکا جزا ہون کرو ہون دا پیدا نی اینی کدا مجھے پر اشتے لشد شو لکرم قدم برزائی شی جزا شی و یہ آتا کام یہی ہوئے تھا نا چی دا لکرم تو کا دا دے مورے دا برزائی شی سنجی جواد قسم شی سر دا شی دا پہ چاہ چیز میں پہ دیکھا نا آتا کام پہ جواد قسم برزا خیلی جی تھا نا ہم ذات نا اچھا و جزا کی بھی آمد جمع جدا چی پیش آمد چاہتا ہے خرط شد کلا جی نا ذات نا وہ غاتی بھی چیتنی جواب قسم تو دیکھا نا آشی ما آمد زم نیو چیتنی آمد خوبی سرکے بھی ہاں من زکر تو یہ ہوگا نا نہیں دا سے شوہ ویلے تھا نا کہ دو تے کئی تھوڑی تے کئی قسم مقصد تھا نا پسار سے کنا واللہ ہاں تے خسرت نا انا آتا ہی تا نہیں ہے تے مقدم دکھا نا مقدم لدائی چا آخا فیل چکیم فیل بندے آخا تشمت دخیل بھی چا آخا این دا چکم دے دائی چا بے مرضی واجب چا بے مرضی بھی چکم دے نام ذاکرہ او لوگ ذن مرضی بھی دا آتای کن لدھن مرضی دا کھنا مرضی تبو بے او مانن یا بے مانن مرضی بھی نکبل مثال ہے ہم ایغا مثال دیتے نکو واللہ ان لم تأتنی لا احجر تو کا خوری قسام دے چا چیت موتن وائی روخلا لا احجر تو کا خوری دھنا مولتو تا چکم دے جرے گاڑے واڑے والی وائی چکمے تے بلی وائی دے گاڑے والے میں زیادہ سے میرے تکڑی آواز میں خروغ لے یہ سکلو سے چیز میں تشوہ کھانا آئینہ دو تک سوچ دے کہی دہا واللہ چکن دے دا کھانا دا قسم دا چکن دے پیخ شرط مقدم دا کھانا مقدم سم زاکنا وہ دو تک چکن دے دا خواب پیل شرط دا این چکن دے چا پکین فیل دا خیل دا لم تا اتنی سرے کھانا آخا چکن دے مانن مزیدو کھانا مانن زکر چکن مزید مزید مزید خیل دا کھانا مانن مزیدو کھانا لبو بھی سرکے کئی داشتا چوکیوی قسم پاول لے کلم شے او مخشوی پر شرط بندے بے وجبہ جو چاہا فیل شرط پہ مزی لفدن بھی یا بے مانن بھی مانن بھی تشوہ کھانا اے داری چھو وحینہ نے او پدیخ واشتے چی دا سیشی تکون رو جمعہ تسانے تو ویوی دا جمعہ سانی جمعہ سانی کی مارو قدوالا مثال شے لکم تو قدوالا شے لاجر تو کا دا بی بی فی لفظ ہے دا بی پر لفظ ہے جواب ملی لکا سم جواب دی چاہ دے پورا لکا سم لا جزا ان لشتا نا جزا دی چاہ دے پورا مختبی چی جواب قسم جواب ہوئی کھانا بولی ہوئی کھانا یعنی واللہ ہے ایسے مسئلہ قسم میں دا بی یہ سجی پندے قسم کی لا ازر بند آتن دا جواب قسم شو چو وہی بخوا بخوا چشوہ کھانا لیتو تک کہا کہ کنگی دہا قسم یہ چی دالا کم سکا یا دالا زد قدر دے مورے پر ہے جواب قسم شی پر ایسا نا وہ دائے بلی ویر چی دادے مورے پر جزا شی ذکر چی دا آتائی تانی یا دہا لم تا تین دا مورے پر خیل شرط شو دادے مورے پر خیل شی جزا شی بے چی دا تی شی لکہ دا پوس میں چاہوئے بے بیدائی چی پر دے باشی دا اجملا سانی آبے پر لفظ جواب چاہ دے پورا قسم دے پورا نا نا بچے دا شو چې دا جواب قسم شو او لفظن او جزا د شرط نشو به بدا سوي چې مزوم باندې وي څه کړه زکه چې لفظن او دا خو جزا د شرط نشو کنه او جزا د شرط نشو مزوم وي بس خدای نو دا شو جواب قسم شو جواب قسم به زوم نوي ځکه چې خدای مله ځا معنا دا قسم کړه جزا د شرط نشو مرخوي چې نو بده کنه لا جواب دا شو اے په دا څه دوی خبر ہے یو خدای واجب ان کچه دوده کې چې داسې ویشه د قسم مقدم وي د داخله شت دلې مو دي څه دا څه چې په دې سورا چې کومه ده کنا هغه وسه جواب قسم ده څه کده او په شو هغه شت ان خط شت عمل نه کړه څه کنا د داسې چې کومه ده داخله شت مو دي په دې شه ما مانو کړه که څه مونږ وکړو به مو په کتر شي کومه ده جزا او داخله شت د دې جزا او داخله شت په دمه عمل شي څه شي کله په دې ځای کې عمل نه کړو دا چې خو جواب ته کوم دي ان دې ځکه په دې شرط سره عمل نه کړو دا چې مرضی ته کوم دي به دا په دې شرط دا پیرې دا ځواب تاسو نه دا دا سره بار واش 25 سره بار واش ته دې شه کې هه خرڅ شو عمل دا په شرط سره ځل کړ هه وګوري دا له ځین جواب ته سم ده جگہ دے شرط مانو خدا سے جواب کا سمالا وہ جگہ دے شرط دو دوالی سارے تو پس کہا مانو خدا دے شرط مانو جگہ دے شرط دو یہ شرط جگہ پہ تیراش با وہ جگہ سے جواب کا سمال ہے جواب کا سمال چاہ رہا کچھ دیکھانا کو لفظن جگہ سے بھی وہ کوئی دے کھانا شاہ دیوی چھ پر ازالے کا بیادی ہے واجنہ کو ایتی موجہ دا جواب کا سمال شرط جگہ دے شرط نشوا ای دی وژن خو جواب یې ها په دې کنا وی چې واجب دي چې موږ په دې کنا په دې کنا جزا شي چې دې په دویا دوج باندې ورشه ما هغه څه واجب دي جواب قسم چا واجب جواب دي تاسو قسم شه چا سکت من الله نه چا حلام دره می تکید ونه خو او مثل الله می تکید ته په دې کنا ته څه ویلې دي په دې کنا او چې جواب د قسم نه وي څه جواب دې قسم ته کنا آج خام آخا چکن دی پر اکھانا مصدر یا پچا سارا پلا میں تقید سارا یا پر انہ سارا انہ تقید دے پارا سرکتے دا یا پر انہ سارا جی سن جا سارا کا جملہ اس لیا بھی سرکتے پر اکھانا بے بے انہ پر شرط والام بابا شرط سرکتے واللہ انہ غیدن لقائم سرکتے انہ غیدن لا خیر چې جمله یې نه واپس شته په جواب قسم شه ولاله تکیدا پرشت شي کله ده کنه او که جمله فعلیه وي څه ده کنه بیا اوس چې کومه او وی مثبت څه شته نه دا اده شته د میچې نه هغه هغه چې دا لامه تکید دي څه ده کنه ان غیر والله پرې تا نه والله پرې تا نه لغرما دے دوں یا لقامہ دے دوں تشوا تھا نا چبال پر سائے جکن دے رائے جکن دے کا جملہ پر ریا بھی ہوئی مضبط چکن دے سائے تھا نا لکشہ کے لامے تقید دے چکن دے زن ذات نا وہ کہا تھا جمجام ان پیاما دائم مصدر پر ماو بلا کر رہے کیا کر بھی نا پر جواب میں قسم سے در شاہد پچھن دے چا مصدر پر میں مصدر پر چاہ کر رہے واللہ ہے ما ضرب تو زیدہ ما ضرب تو زیدہ واللہ ہے لا اضرب زیدہ نباہر قطع کا دائی رئی چی فالیزار کے دیو آئی جانا چی دا وہ جملہ چی دو دا خیش پر جواب دے قسم شوال اگزم جزا دے شرط یہ دیو آئی جانا خواہ جواب یا واجب دے چکنے پر دیکھے جملہ خانی شریف دی آش ہے چا واجبی پچھا پر جواب دے چا حلام تکیب دو والا خواہ امیر سے دیکھے دیکھنے کمارا آئی تر قسم دے چی تو اولی در فیلم سالین پدا پوز دی مثال شے گوری سرنگے این آتائی تنی لا اکرم لا مرغلر کندر تکیب دبل این لم تر دنی لا احضر توکا لم رغل کندر رکھا دبو بے لیکن چی داہا جملہ کے لیا مضبط دو کھا جملہ کے لیا مضبط جواب قسم رکھا شی پیش لامی تقید رکھی جی وہ کا جملہ کے لیا ہوا بیا این ناو لامی تقید آنے بو بے دیکھا نا دا تیرا شکلا دا خوو تھا چاہا قسم مخشد چاہا نا روشی پیتی دار شوشی لیکن شرط نا مخشد دوی چې اما اچ دا ان وقال قسم چې کچره وکړ شي قسم چې وصل کلامه په لمان دي چاش کلام شي خیر ته دي چې په تک دین دا شر سره په دم ده یا د خیر شر سره شر په مقدم وي نه به ته نه یا خیر ده شر نه په لمان دي کلام شروع شي یا په سن لري چې بالکل په تاسو شروع شي هم د اجازه به غیر او یو ته بل قسم چې ته بعد وکړي قسم ته بعد څه چاته اته بعد قسم د سر کې به ان کوم جواب ولا کو چې دا جواب چې کوم درته نه لغوي چا ده پوره او څه جملان دي نو هغه جواب قسم دي ها څه وکړه نه یې سمانه چې قسم مو ته بار شو وا شت لا وا شو څه شو شت لا وا شو مثال دې کوي نو ان اتیتنی والله لا اتینک لا اتینک څوسې د کوي ان اتیتنی والله دوته کې د ولا په څه وړ کندر ولا ان ته مو قدم دا کنا دا اوسه جمله لا اتینک چې څنګه وای کنا اين دا چې څنګه دې اعتبار قسم تر کړه شو دا یعنی دوته کې دا جواب قسم کړه الله شو څه دا جواب ویلې ته چې جواب قسم نو وای جزا وای به مو جواب وای څه وای ها دا څه وای مزمو وای چې ودا ته مزمو نو دوته چې سوچ دې کوي دا څه دی غلط لا اتینک دلام پر تجارت کی دیا تھا میرے خانہ دا بلا ہاں سیخائے وخیر متقلم پھر مطرے معلوم مقدم انہوں نے رکھی دے سکیلہ سرے خانہ آتا یعتی تعتی اعتی بے دامزر سے پہلے بند بدل کا آتی سرکے دا آتی تنسے شو کھانا اے چنگے تکیر سکیلہ میں سارا رو رہے سرے خانہ بے چند تکیر سکلا ورو چکن پر دکانا بیا خامخش چکن پر دکانا ایو دکن رکلا خامخش مفتوخ ہی کانا نرائی دکا شکنی مفتوخ ہی کنی لا آتی ین نکا جی کنی نا دکن دو تا وقاپ مفول دا چکن پر دکانا این دو تکیر دا ہمو زمان دا ہمو زمان دا تے تھا نا نمولے مچلا آئی تے بات کرتا برکا شو دا قسم تا برکا شو دا جواب قسم کر دا اگر تا منے پتے بکا جزایا دو سلکے دا جزا دا شرط دا دیکھنے خلق اس پیچے بات آسا دا دا جواب قسم دا دا ایک سارا والا گوا چی کچے وقت سے قسم پوستے کلام سے بے جیسے دا جے گا چی اعتبار سے قسم تا خدا قسم سے چاہا جواب دے گا دے پڑا لکھا مثال و جازا و دا جے گا انجل گا چی لو وقت سے قسم سکتے دا چا قسم لو وقت سے بے چی قسم لو وقت سے دا دے سکوی یہ دانا چاہو سے جملہ سنی بے سکتے گا جزا وقت دے بہنے شرط پر نکو ان تاتنی واللہ آتے کا سوچ دے کہیں ان تاتنی والله دو دکې د قسم په ماشو غږه کنا ها دو دکې د دویمه جمعه چې دې یو دا وایي چې انت ته نه ها چې په له شرط ته ولاشي او بل دا جزا چې دې اې دو دکې اته کا دو دکې یا دا جزا کو د شرط چا دې پورا چې شرط ته پورا مو زمو روزه کوم ځو آتی و کنا آتی هغه په جن درسو سکه تاسو دې د په بین دو دکې قسم لغوا شو دا ها صحیح کنا وہ واچ کو اتباع کرتا رہتا ہے دے کدا کہ واچ کا کم فلما سے ہوشی دے کنا عام نہ کہ خطشت مقدم بھی ادوا تشتا یا بل مقدم بھی دے دے پیش دوار دے دی کہ کتا دا کہ کہ کہ بار قسم کر کرے اگو سے جواب جواب قسم کر دے دے کنا دے میں مرفوع ہے کہ دے کنا وہ کتا دے اتباع کرتا کرے شرط کر کرے دے دے سے جگہ وہ مسوم دے دے تشوا کنا وہ دے کنا او غاده چکن دی ته کنه ها ابل یو څو راته را چکن دی انا پر دیکھ سر چې کدا ته و چې دا قسم بالکل پاک هر شو څه کوي بالکل پاک هر شو چکن دی ته کنه به دا وته چکن دی دا څه وی ته کنه چې بیا به دا قسم لغوه وي څه کوي ته کنه ا دوی مو جمله درته وی ها چې قسم لغوه شي اوی جزا وی لکه پوس پر ها مثال درکړه دا چه قسم پا خیر شروع شی حاکم دا شا و اگر صلیز بود یعنی تاخور قسم یعنی تاخور قسم سرکانا از تمام باری تقدیر الغای قسم واجب دا بپجر تقدیر الغای قسم واجب دا لکا مثال قسم که انا قائمون واللہ سرکے انا قائمون والله صدق انا اے تو تک تو والله صدق تم دی اے انا دها تو تو خلاص نہ لو لا کرو بولے وانت اذني اعطك والله لا پس مثال کر دا میرے انا ہو رہا تھی میرے انا بل ان اتیتنی اعطك والله تچت مت رولے زبرت تو رس والله کا سامنے داری نزدک کدا قسم پټول شي خپل غوړه کنه څه کنه اې نزدک کدا قسم د لغوا شو راځي دی ویلې ځکه چې دا اته کدوې جمله ویلې دا ځکه کدا کولې نو کندو کدا ویلې مې جمله ده کنه مزه دا ځکه هغه مخ شرط دې کنه پدې کنه څه شو دې کنه دا د ری خاص شو دې کا بالکل په دې دا شروع شي مې څه ښکې دا ورته جواب نه ها مې دې کې باټه لګې جواب نه یې قسم لګاوي یې نو سمانا چې هغه ورته دوه جمله ته دو ا جوابې قسم دی لفظان چې نه مانو خو جزا ورو حد او کدا ته چې په وسط شه روغلاو بدواله دی دی کته هغه قسم لغوا کوي او کا قسم تا اعتبار له کوي چې قسم تا یا بال په دمانه ته وتا جواب قسم دی او قسم لغوا کول ان شرط اعتبار دی ته چا وسط ته جزا دی او کا قسم بالکل په خیر سره روغلاو ته کنه د دې قسم لغوا کوي چې نه خبره ده نه غته نویچه بل شا و اما لتفصیل ما ذکر مجبلم دا په خبر اما کارو شیشو کنه ویچه دا اما کرا په خبر دشت شه ویچه دا دی تفصیل دی اگه شید پورا دا ذکر مجبلم چه تا کشوی سای مجبل خبر کنه چه تا کشوی سای چه کنه مجبل خبر کنه دا شا این یو شه مجبل چه کشوی را چه کنه کنه پا اما سا سکه چه کنه تفصیل پا چه کنه نخو ان ناس سعیدون فشاکیون ویش دا خرص دی نیک باقا دی ہو بد باقا دی تو یہ کنا یہ چاری چا ساتھ با نیک باقا دی بس ہوش ہوش تو بھی رکھنا ویش بد باقا دی بس دائی چا نا تو یہ کنا اما اللہ دینا سعیدو اب چا آیا خلقی تنی باقا کلی شوی ففی الجن کیا پچا شوی تفتیل لیو کسی و اما اللہ دینا شاکو و آتے بد باقا دی ففی النار آیا پچا شوی مشن مجمل د تسولا ته کنه ها چې خالص دي دا نه باقي دي او بس باقي دي په دا پته لکه چې نه باقي دي تاسو کې وي ته دې تاسو شي او بس باقي ته دې څه حکم دي ته دې ها نه وکه چې تاسو نه وکه چې شاه خو دې کنه ها حکم یې خدای دې وکه کنه نه دې چې ها خالص چې نه باقي شو خپل جناب شي وا خالص چې بس باقي فقط تیار شي ته دې کنه دې چې واجب وو چې جواب یا الفا هو واجب وو چې جواب دې دې اما شي هغه ته څه کې اتے جزیاں نو سنا اصل چیز مجھے ہاں ا واجب ہے چیز سنا ہاں لکائیں دو تکے انا ففیل جنت و ففیل نار سن جاتلا ان دو تکے جتنے پہا جگہ سے شروع تھے روح لے چیز مجھے اما الذين سعيدوا سنا ففیل جنت چیز مجھے سنا دایو چھ و ان یکون الفاء سبب و یکون اول سبب لسانی و بلا دا واجب ہے چا حوالہ چکم دی جملہ آبے سبب اچھا دے پورا ده سنه ده پورا لکه کوي سعيدو څه ده سعيدو دا سعادت دي دا سبب ده ده پورا فتن جنات ادخل في جنات پورا ودا بل شي کوم دي الله جنا شکو دا نه اشقوت دي اسبو ده ده پورا ها ادخل جنات جنان دي پورا و بل دا عشا واجب و يوزف فعلها شي مضوط يا فعل كيف فعل دا اما فدخل وي چاما سوی کن زکر چا دوار تکو فعل خوری کنو خوری کنو یا لبزن یا تک جن خود اما و لدا واجب و فعل بخاما خسر مضوط في جسم دی پنا سجا کنا ما انا شرط لابد لو من فعل سراد دی چه شرط دا لابدود دل لرد چانا دی فعل نجد دی الا لو قام خلا خط فعل بده داخل شي خو دا ما ته دا اذا سر دا دا واجب دا چې فعل وسوي شي ها ما وځي ها دا دې خصوصیات دي یو خدا چې په جواب شبه خامہ خطای شي فعل شي شي خو به کنه او بلا ته تا نه دا چې اول خبره یې ساده پورا او بلا دا چې فعل کې څنګه اخر شرط دا څه وي شي خزف شي نه ده ته کنه وې چې دا ویلې دا واجب باندې چې دا پر شرط ولا خزف دی نو چې وزاله کا او دا خزف دا داسه چې لیا کو نه اېدی پر چې شی دا خزف دی تنبیه علی تنبیه په دې خبره باندې چې مقصود ده چې مقصود دا ما سره حکم الاسم ها حکم دی څه سم دا الواقع بعد ها چې واقعیا دا وسه دي چانه چې دې امانه شي څنګه ځل هو پپلا دا دا و چې دا پپلا دا پر شرط نه دا نه مقصود ده ہے نا یہ مقصود کہ جو خبر سے سے کہ بتا نا ہاں ہاں ا حکم دے اس میں چاوسا جانا وقع کے چھ ا مقصود ہے ہاں زکہ دا کہ بتا نا وچ دا غیر مقصود ہوتا کہ میں خبر تھوڑی چھ چھ دے نا دیکھو اما زید فمنطلقون سوچ دے کہ اما زید ہاں وچ ارت زید فمنطلقون بیا سنی نہ دتی نا انا دوسرا کہ کہ بتا نا دا یو خدا چې په فشې په دغه شفر وروه په مونته له کوټه څنګه وخلې انا او بل لا څنګه چې دا والا سبب دی چې هغه پر ها هغه سنی دی پر دې اته کله کله شت روبسي وته پته ولاږي چې څه کنه چې دا والا سبب دی سنی دی پر او بل اته یې مدا چې دا کله کله شت تر اخر په سوال دی څه کده اته له شت دا زه دې مو ټلیفون نه دخوا جزاد دخوا جزاد چې نو بده کنه ها هغه په لشر خطر څنګه ان تقدیر ته ورته چې تقدیر هو تقدیر دې دار چې مهما یکون من شیء فزید منتلق یعنی مهما ان سما چې په دې شرط هو یکون من شیء چې کچری وی فشای یکون نشته سما کچری وی فشای په دنیا شي دې بده کنه دغه خبره ده چې فزید منتلق چې زه ښه شم دې قتلی نه ده څرګه ده ایسا ایسا ایسا ایسا کہی آخا فیل چا اما پر دخل آفیک شو دا یکون نو دا غدی پبی رکھا نا دا خدا سے شو چی دا ماما نو دا پاس سے ماما ہوئی چکنے برکھا نا برزن آجائی چی دا ماما یا خضر کرو دا اما یا خضر مدر شو سرس کو دا اما یا خضر مدر دا ماما اسم دا یہ پر اما خط شرط شو چکنے دګانا وزنه وی کنه د امر جو شو د مهمانه ده سر کو جو شو را چې دا څه وکړ چې مونږ یې میمو ده شکل ما کني وکړه میمو زه دې ته وره هیڅ دې چاته وره بیا هم ما سر کو شو دا د یو میم په بل مو شه مو ده هم شو متجن څنګه کنا بیا هم ما شو دا دا هغه چې تم دې امر ته پته خپل کې دی وزنا دا بدل څه هم ځمو ده د امر شو څه نه به هر کله یاده چې امای په کوم دې شو یا امای دینه جوړ کړه دې څه نه خو دوی ته کوي ها دادا هم ماما یې اما څه دې دی څه نه و دا یو کونې پیر شو څه شو نه و دې ته خپل خزر دا کنده خزر یعنی خزر څنګه دا یو چې په خوځه الفیل چې خزر شو الفیل کیم چا یا کون دې دې څه نه و جار او مجبور و خزر شو سره حجار مجبور چا من شي کیندې دې څه وکنه ها دا چې دې خزر شو دې و اقیم مقا اما و ودر شها اما چه ها پزیده مهما رو خلا تا دیده نا یا ده مهما رو جورده آ مقام مهما آ پزیده چه ودره دو دایی چه ودره دو اما پزیده چه مده ای مهما مده یا دسته هنه چه اما رو خستو پزیده مهما رو ششو یا دسته کچه ده اما نا هر جور سی چنگ دیده نا حتی بقیه حتی کچه پوسته شو سشکه پدرشو چه اما فزیدون منتاله کن اما فدید اے پروش رہے تو اللہ ملن مناسب دخول خرچ شرط اللہ قال جزا ار کچھ مناسب نو دخول خرچ شرط پتہ دی چا بولے جزا بولے جزا ہم تو خود جزا دو کھانا کم ہے جزا بدا خود تم دی چما پر رکھ کے دخو اتصال دے ادوات دے شرط دے جزا سی فرق سی اما ادوات دے شرط نہ دا او دا فدید جزا دو بدا خود تم دی اما فدید چوئے اتصال جے ادوات دے شرط جزا رو بنو رکھ لو اما وہ دکھے وہ دا شانی دا چیز سکتا دا شانی دا چیز لیتا کہ دے ہوئے خانا چھے ارکچ مناسب نو ادو خود خرد شد پچا مندی پیغا فے دے جزا مندی دکھا چھے اتصال دے چار سی بین کلول فا ایلال جزا ایسانی ویشی بیدی نکل کر بنا فے چکم دی پیدا چاہتا ایلال جز ایسانی ایلال جز ہے چاہتے سے منتلکون دا چھے فصل دے روشی کم دے اما وہ دے خے نعم ذكرا واذا الجزء الاول وكشف الجزء الثاني دوندا بين اما والفاء ثم دي شاف اما وده وير كشف عوضا من الفعل المعزوف في وضع خفير معزوف شيء بس شو وجه ده اما زيد فمون تلقى ملك اخير بداله كده كم زيدنا كان متلقى انت ادي ده برا شيء اتصال ده ادوات ده شو اماره یعنی پرمان شفف الورشی و بیادا سے اکرد بیادا کھانا چی آقا جزاوات چی زیدون دا نا آیا چشو پنون دے غیر اماو دے خیر فیشن پیو دے چاہ شفیر ہے مازوب شی چی آمو شاہ خفیر مازوب نا یکون دا آیا کون نرشی چی خلیفون ای پر بادر شی چیسن چک شو دیتون دی نا خا زیدون دا دا چشو نپو بیدے نپو بیدے بخبر آمونے لبا ہر خل لا بدا دے چی کنو بیدے کھانا چی دے اما بیا خفیر چی کم فیر شرط کی پجام دے خیر ابر خال اخذ دے اخذ دے چی تشتا دا شا ایس دا بلا خبر ایتا کو چی دے اما نو ای دین آگو فیر ایسن سکسا کافا دا حد تیر دا ایسن دخابی متدا شو سے بیتا ایشی خبر شیر کردتا کری اما فدیدو مون تلفون غیدو متدا سلحت رگیتا نہ متلفون رسائے سے خبر سے کس پر کھانا نہ میں ذکر وہ کہا ہمار سے اسم چکنے پر کھانا نہ یہ منہ اوٹھے چکنے اسم آکھا لہت ہے مطلب وہ نہیں لارو یعنی ظرف ہو سکتے وہ ظرف ہو چکنے دی پر کھانا نہ میں ذکر دے وہ تا بلا خبر رہا اسم نہیں کھانا سرنگے شدائی وی کھانا چھے سمہ اے دینہ بادا لیتا ہوستا چھے ذالک جزا وہ چھے دا جزا وال لگا دا جزے ان کا نقصان ہے لیتا ہے کچھے دائے صدیق سے اتدا دے پورا ہو انہی متداوہ کے چلائے شو ظرف نہ ہو چکنے فہوا متدا ان دویلے متدا دی اب اسے دے خبر کما مرا لکسان کے چھے پھر سمی سالے کیم اما غیدن کمون تلکون دا چکنے غیدن متداوہ کے چھے متلکون خبر سے اتدا دے کنسا اتدا دے بس دا دے جکنسا چھے دا ترکیب جملہ اسمی آرش نکھانا ولیوی چھو اللہ وکچھے دے بیہا احوالا جز نورا اجز احوالا آگا دا سو چھے بیدے کھانا صلاحیت دے پیداوری نلارو سبیدے کھانا ندائی چھے فعاملو بیعامل دے اخی چکنے بیدے کھانا اخی جزاوال ما آغای یکون باب الفائر چھوئی بسے دے فیلنا نانا ذاکرہ بیدے داری معمولات دے چھانا بھی یہ دیخے گوستے نا بھی یہ معمولات دے جزانا بھی دا مطلب ہے معمولات دے چھانا بھی نسر کا اما یوم الجمعت فزید منتلے کون سوچے دیکھیں کہ اما یوم الجمعت ہے اسمار جا اما ریومت آرچے پوری دی جمعہ دو فضید مطلق دو سیسا دا ایسا دو کہ دیومت جمعہ سے چکم دا مانا ورسا چکم دی دا صلحت دا یوری نلی کراوی رفت چکم دی بیدا دا سوی چکم دی چی دا یومت جمعہ تی منصوب بی دا بی چکم دی پیدا کانا پیدا کانا آمیر پر سکتو دا خمو تالیفون دا دا دی سینا ورسا چکم دی ایدی دا پر بیدا زر چکم دی کنی دا بی چکم دی آمیر پر سی آخا بی چکم دی ندائی چھے فمنتلکون عاملون میرے کھانا بیدا منتلکون عامل دا فی یوم الجمعہ تی چکم دی فی یوم الجمعہ تی علا درستیت بنا بر آسے تقدیری داستا چھے اما فضیت منتلکون یوم الجمعہ تی میرے کھانا دا یوم الجمعہ تی عامل سکتے چکم دی دا منتلکون دا مانا دیتے میرے کھانا چھے آسے دادو کم این آسے چھے کچھے پندر شدر شای ویدہ اپنے شدہ جا خدر شوڑا کچھے پر دیوش حصہ شاید ویدہ فضائد المونتہ لکن یو مل جمعہ تے بیفید نکل پورے تے جمعہ بوندے پیدا کو بیدا کے اوکر چی دیو مل جمعہ تے مقدم کرو دائی پر مونتے اخی اما وہ دیو فیش اکشو شد کن دی تے وہ دیشا شاید پہلے شد چے لبو بیدے اپنے شد نو ندی ایک بازار سے جکنے پہ دیکھنا دیو مل جمعہ تے وہ خستو چی کن دی ایک بازار سے داختر چی کن دی اخشو شد کن دی نه دا مبارک ری تعالی خدا مو دمو کول به مقول پیدا تر کنه ومن سو پچاس سره بوسه مونته کون سره دا نه ځکلا او کدا ته چې د دې ته یې کېدو لکه پوس پدې دون اما دې دون په مونته ارز تک د بیا هغه مو په دې معنی وي ساتي مو تدارې او څه به خبر ته په پوهې باخه